Açık Gazete. Merhabalar. Bugün 29 Haziran Cuma. Yıl 2018, ay 6, gün 180, Hızır 55. 1439 Hicri Şevval 15, 1434 Rumi Haziran 16. Kooperatifçilik Haftası. Günün tarihi. 47 yıl önce bugün 29 Haziran 1971'de Sovyetler Birliği'ne ait Soyuz 11 uzay aracı dünyaya inerken parçalandı. 3 Rus kozmonot hayatlarını kaybettiler. Günün sözü. Hararet nardadır, saçta değildir. Keramet baştadır, taçta değildir. Her ne ararsan kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, haçta değildir. Hacı Bektaşi Veli. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete programı başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer ile birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madre bugün yanımızda yok. Kendisi Ayvalık'ta hemşerilerine iklim değişikliğinin etkileri üzerine ufak bir konuşma vermek üzere şu anda orada bulunmakta. Buradan ona da bir günaydın diyerek kaldığımız yerden bu ekiple beraber Açık Gazete programını devam ettiriyoruz. Haberlerimiz, anmalarımız ve okumalarımız da aynı şekilde bizimle birlikte. İlk olarak ne çaldığımızdan bahsederek başlayalım haftanın son Açık Gazetesi'ne. Pacadolucia'dan Almorima Falsetta Bularias adlı parçayı dinledik. Pacadolucia ya da gerçek adıyla Francisco Sanchez Gomez, değiştirmişler biraz ismini. İspanyol gitarist ve besteci, flamenco müziğinin en önemli gitaristlerinden biri olarak kabul ediliyor. Pacadolucia caz, funk, klasik müzik ve yöresel müzik alanlarında da birçok eserler vermiş olduğu da aynı zamanda bizim daha önceden kaydettiğimiz Wikipedia bilgileri içerisinde mevcuttu efendim. Onları aktarıyoruz size. Neden bu parçayı çaldığımızı, neden Pacadolucia'yı, neden İspanya'dan bir parça çaldığımızı ise Hikaye Acısı kitabında Süleyman Doğru'nun çevirisiyle beraber bizlere Eduardo Galeano açıklıyor. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Heykeltıraş. 1649 Mayıs'ında Sevilla, ona daima şöhret ve teselli vermiş olan kokuyu kaybetti. Portakal çiçeklerinin şehri artık ölüm kokuyordu. Vebaya yakalanan insanlar içinde girip ölmek için çukurlar açıyorlar, portakallar çiçek yerine şefkat veriyordu. Uzun yıllar boyunca Sevilla mabetleri için İsa ve Azizlerin heykellerini yaratmış olan heykeltıraş Juan Martinez Montaez, İtik kokuyu yontmak istedi. Elinde kalan tüm enerjisini bu işe adadı ve gece gündüz çalıştı. Sonunda çiçekleri yontarken öldü. Kalan kısacık ömrünü feda ederek Sevilla'yı dirilttiğini söylüyorlar. Ve diyorlar ki onun ellerinden doğan çiçekler can çekişen şehrin havasını temizledi. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, Sevilla'dan bahsediyorduk ya da Arapça ismiyle İşbiliye, İspanya'nın güneybatı kesiminde Endülüs'ün ya da Andalusya'nın özerk bölgesinin merkezi olarak biliniyor ve en büyük şehri. Toplam nüfusu şehir merkezi ve kasabalarıyla birlikte 1.758.720 olarak verilmiş bizim daha önce kaydettiğimiz Wikipedia bir makalesinin içerisinde. Atlas Okyanusu'ndan 87 kilometre kadar içerideymiş Sevilla ve Guadalquivir nehrinin doğu yakasında yer alıyormuş. Bir iç liman olarak biliniyor Endülüs'ün en önemli ve İspanya'nın dördüncü büyük kenti olan Sevilla. Geçmişte de bir kültür merkeziymiş. Müslüman İspanya'nın, o zamanlar işgal altındaki olan, fethedilen İspanya'nın başkenti olarak biliniyor ve yeni dünyaya düzenlenen keşif seferlerinin başlangıç noktası olarak da ayrı bir önem taşıyormuş. Ve müzikten bahsetmek gerekirse ayrıca Sevilla İspanya'nın flamenco merkezi olarak da kabul edilen Cadiz şehrine, özellikle de bu şehrin Jerez de la Frontera kesmine ek olarak önemli bir flamenco merkezi olarak kabul edilmekteymiş. Ayrıca bölgeye özel Sevillanas adını verilen bir de dansı varmış. Müzikle ve tarihle iç içe olan bir şehrin hikayesinden bahsetmiş Eduardo Galeano bizlere. Biz de Cadiz'de doğmuş olan Pacadolucia'nın bir parçasıyla beraber bu metni süslemeye çalıştık bir şekilde elimizden geldiğince. Evet, tekrardan belirtelim. Ömer Madra bugün yanımızda yok. Selahattin Çolak'la beraber stüdyoda biz devam ediyoruz Açık Gazete'ye, haftanın son Açık Gazetesi'ne. Hemen tarihte bugün neler olmuş onlardan bahsederek başlayalım programımıza. 1868 yılında Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin yayın organı olarak düşünülen Hürriyet Gazetesi Londra'da yayınlanmaya başlamış galiba, sürgündeler. Ama Türkiye'deki şu anda mevcut olan Hürriyet Gazetesi'yle alakası var mı bu gazetenin diye soracak olursanız bana hiç öyle gelmiyor. Ömer Madra geldiği zaman kendisine sorarız, pazartesi değil salı günü. O gazetenin üzerinde de aynı şekilde Türkiye Türklerin de logosu var mıydı diye. Ama hiç tahmin ettiğim bir konu değil. Farklı bir hürriyetten bahsediyoruzdur muhtemelen. Gene İngiltere'de kalalım. 1871 yılında ilk sendikacılık yasası Birleşik Krallık Parlamentosu'nda onaylanmış. 1925 yılında bugün ise Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nce idama mahkum edilen Şeyh Said ile adamlarının idam edildiği haberi gelmiş 1925 yılında. Ve son olarak da 2002 yılından bir haber var. Türkiye 2002 yılında FIFA Dünya Kupası'nda 3. olmuş. O tarihten bu yana böyle büyük bir başarı görebildi mi Türkiye diye soracak olursanız futbol alanında, Selahattin kafasını yukarı doğru kaldırdı ve gözlerini kısarak yok dedi. Durum bu. Böyle bir hal ve gidişat varmış geçmişte. Şu andaki duruma baktığımız zaman da çeşitli paralellikler görebilmek mümkün olabilir. Haberlere dönecek olursak neler var bugün diye sorulduğunda savaş haberleri tekrardan ayyuka çıkmaya başladı. Özellikle Suriye'de, Birleşmiş Milletler'den Suriye'de yeni bir göç dalgası uyarısına dair bir haber yapıldı, bir uyarı yapıldı. Bir açıklama yapıldı, özür dilerim. Suriye ordusunun ülkenin güneydoğusundaki isyancılara yönelik operasyonunu genişlettiğinden bahsediyor Reuters'ın ve Voice of America'nın birlikte yayınladığı haber. Ürdün ise saldırılardan kaçarak sınırı geçmeye çalışan on binlerce sivile kapılarını açmayacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler'e göre en az 45 bin kişi Suriye'nin güneybatısındaki Dera elindeki çatışmalardan kaçarak Ürdün sınırına yönelmiş. Dera aynı zamanda Suriye'deki iç savaşı başlatan isyanın ilk çıktığı yerlerden, protesto gösterilerinin ilk başladığı yer olarak da biliniyor. Ülkenin güneyinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ürdün ve İsrail'in Golan Tepelerinin sınırlarındaki bölgeyi kontrolü yeniden ele geçirmeye çalışmak için bir harekata girişmiş müttefikleriyle beraber. Hükümet güçleri salı günü Dera ilinin isyancıların kontrolündeki bölgesinde yeni bir cephe açmış ve Esad'ı destekleyen bölgesel ittifak komutanlarından biri operasyonun amacının 2015'ten bu yana isyancıların elinde olan Ürdün sınır geçişinin kontrolünü devralmak olduğunu söylemiş. Beşar Esad aynı zamanda operasyon için Rusya'dan destek alıyormuş. Diğer yaptığı silahlı saldırılarda olduğu gibi Amerika ülkenin güneybatısı için bölgede Rusya ile çatışmasızlık alanı anlaşması yapmıştı denilerek hatırlatılmış Voice of America'nın haberinde. Washington anlaşmanın delinmesinin ciddi sonuçları olacağı konusunda da çeşitli uyarılarda bulunmuş. Esad'ın Suriye ve İran'ın askeri desteğiyle başkent Şam ve Humus civarında isyancılara ait son kaleleri de temizlemesinin ardından Suriye'de savaşın yönü güneybatıya doğru dönmüştü. Esad'ın Suriye'deki kontrol alanı 2015'te küçük bir bölgeyle sınırlandırılmışken şimdi çok geniş bir alanı kontrol altında tuttuğu söyleniyor bu haber içerisinde. Ayrıca kuzeyde Türkiye sınırının neredeyse tamamını ve doğu kesimlerinin kontrolü de hala isyancılarda olduğu da hatırlatılıyor. Lübnanlı Hizbullah örgütü tarafından kontrol edilen bazı kurumları ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin salı günü rejim güçlerinin kuzeydoğudaki Dera elindeki alanları Busra el Harir kasabası da olmak üzere isyancıların kontrolündeki bazı bölgeleri de ele geçirdiği söyleniyor. Çeşitli kasabalar da ele geçirilmiş. Savaş artıyor. Hava bombardımanları da var aynı zamanda sivil yerleşimlerin olunduğu bölgede. Suriye Devlet Kanalı Ürdün sınırındaki Dera kentinin savaş uçakları tarafından bombalanarak Ürdün'e giden ana ikmal yolunun kesilmesi için uğraşıldığını söylemiş. Gözlemevine göre ise hava saldırıları isyancıların elindeki Nava kasabasında ilk kez hedef almış. Saldırı henüz İsrail için hassas olan Golan tepelerindeki sınıra ulaşmamış. İsrail, İran destekli milisleri sınırdan uzak tutmaya çalışıyor deniliyor haberin içerisinde. Suriye Devlet Haber Ajansı Sana'ya ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre de İsrail'den atılan iki füze Şam havaalanının yakınlarına isabet etmiş. Bir diğer taraftan İsrail'de saldırılarına devam ediyor. Sana'ya göre saldırı İsrail'in güney batısındaki isyancılara desteğini gösteriyor demiş, denilmiş. Zira İran Suriye'deki savaşta Esad'ın en önemli müttefiklerinden olduğu hatırlatılmış. Hükümetin güneybatıya yönelik operasyonun yeni bir göç dalgası yaratmasından da endişe ediliyormuş. Birleşmiş Milletler'e göre operasyon nedeniyle şimdiye kadar 45 bin kişi yerlerinden olmuş. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı sözcüsü Bettina Lusher programın şimdiye kadar 30 bin kişiye gıda sağladığını ve gelecekteki günlerde Ürdün sınırından daha fazla kişiye ulaşmayı planladıklarını açıklamış. Ama Ürdün sınırını açmayacağını da dile getirdi. Dün göreve geçen ay başlayan Ürdün Başbakanı Reza'nın düzenlediği basın toplantısında söylendi bunlar. Ürdün'ün kapasitesini üzerinde mülteci kabul ettiği söylendi ve aynı zamanda daha fazla sığınmacı alamaz denildi. Doğrudan yetkililerin ülke güvenliğini ve istikrarını korumak için gerekli bütün önlemleri aldığını vurgulamış yeni göreve başlayan Başbakan Rezzaz, sorunu ortadan kalkması için Suriye krizinin çözümünün önemini vurgulamış, siyasi çözüm istiyoruz ifadelerini kullanmış. Ürdün hükümetinin verilerine göre Ürdün'deki 1.3 milyon Suriyeli mülteci bulunuyormuş. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre ise ülkede kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı 650 binmiş. Neredeyse yarısı. Tam olarak yarısı. Birleşmiş Milletler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin geçen hafta ülkenin güneyindeki Dera bölgesinde bulunan El-Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el-Şam ve ÖSO gruplarına karşı başlattığı saldırı nedeniyle 45 bin Suriyelinin yerinden edildiğini ve Ürdün'e doğru yola çıktıklarını duyurmuş deniliyor. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi de bir açıklama yapmış. Mülteci bakımının sorumluluğunun Birleşmiş Milletler'de olduğunu söylemiş. Twitter'dan bir açıklama yapmış kendisi. Sınırlarımız kapalı kalacak. Birleşmiş Milletler onların, yani mültecilerin ihtiyaçlarını kendi ülkeleri içinde sağlayabilir demiş. Ellerinden geldiği kadar mültecilere yardım ettiklerini açıklamış. Ancak ülkenin çıkarlarını ve güvenliğini de dikkate aldıklarını söylemiş Safadi. Ve Suriye'nin güneydeki çatışmalar nedeniyle yerinden edilen Suriyelilerin henüz Ürdün sınırına varmadığını da belirtmiş. Ama büyük bir göç dalgasından da aynı şekilde bahsediliyor ve bunun da aynı şekilde artabileceği de söyleniyor. Çatışmasızlık bölgelerinde de aynı şekilde aynı riskler varmış. Ve şu anda söylenen Stefan de Mistura'nın dediğine göre 750 bin kişinin hayatı risk altındaymış ve 45 bin kişinin halihazırda evlerinden ve yerlerinden olduğunu da o da hatırlatmış. Stefan de Mistura, Birleşmiş Milletler'den. Bu şekilde devam eden bir savaş halen var Suriye'de. Zaman zaman haberlerini Türkiye'deki gündem içerisinde duyamasak da devam ediyor çalışmalar. Bir diğer taraftan da suçlamalar ve yargı ve hukuk işleri de devam ediyor. Fransa'da savcıların Suriye'de IŞİD militanları dahil birçok terör organizasyonunu finanse etmekte suçladıkları çimento devi Lafarge, umarım doğru telaffuz etmişimdir, Lafarge şirketi hakkında soruşturma açılmış. Lafarge'a yönelik diğer suçlamalar insanlara karşı işlenen suçlara karşı ortak olmak ve Suriye'de insan hayatını tehlikeye atmakmış. Vay canına. Lafarge yetkilileri geçen yıl ülkede 2011'den itibaren başlayan şiddet olaylarının ardından Suriye'nin kuzeyindeki bir fabrikasının açık kalabilmesi için bölgedeki bazı örgütlere ödeme yaptığını itiraf etmişti diye hatırlatılıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Onlar da Ajans France Presse ile beraber hazırlamışlar bu haberi. Ve ancak şirketin suçlamaların bazılarına itiraz edeceği de açıklanmış. Şirketin 8 eski yöneticisi hakkında resmi soruşturma da başlatılacakmış. Geçen yıl şirketin kendi iç soruşturmasında fabrikanın açık kalması için yerel silahlı gruplara para ödendiğine dair kanıtlar bulunmuştu deniliyor. Soruşturmada Celebiye'deki fabrikanın tesis olarak açık kalması ve çalışanların korunması için kabul edilemez önlemler alındığı sonucuna varılmış. Ayrıca bölgeyi çeşitli gruplar kontrol ediyor ya da etmeye çalışılıyor da denilmiş. Yani böyle bir gerekçe sunulmuş. O dönemde Avrupa Birliği Suriye'de Beşar Esad yönetimine çeşitli ambargolar uyguluyormuş. Ve Suriye'deki fabrika 2014'te hatırlatılma yapılıyor. Suriye'deki fabrika 2014'te kapandı ve bir yıl sonra Lafarge'ın İsviçre şirketi Holcim ile birleşmesi sonucu Lafarge Holcim şirketi kurulmuş. Küresel bir dev olmuş şirket, 80 ülkede 80 bin çalışanı bulunuyormuş. Lafarge Holcim Yönetim Kurulu Başkanı Beat Hess, Suriye'deki fabrikamızda olanlardan gerçekten çok üzgünüz ve yaşananları öğrendikten sonra kararlılıkla hareket ettik. Soruşturma geçirenlerden hiçbir artık şirketimizin personeli değil demiş. Soruşturmaya konu olan eski şirket yöneticilerinden biri, Lafarge Holcim'in ilk yönetim kurulu başkanı Eric Olsen ise suçlamaları reddediyormuş. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Yargı ve hukuk yolundaki çeşitli mücadeleler var ama savaş suçuyla alakalı olarak herhangi bir durum dün taradığım haberler içerisinde yoktu. Orada tıkanma söz konusu galiba biraz. Ama Türkiye'ye dönecek olursak gene konudan çok fazla uzaklaşmadan. Gıda ve Tarım Bakanı Fakı Baba'nın çeşitli açıklaması var. Yeterli kadar patatesimiz var demiş Fakı Baba. Bugünden itibaren fiyatlar düştü demiş. Düşmeye de devam edecekmiş. Yeterli patatesimiz var ama fırsatçılardan dolayı fiyat yükseliyor diyerek konuşmasına devam etmiş. Suriye'den patates alma sebebini de açıklamış. Geçtiğimiz hafta konuşulan, hatta içinde bulunduğumuz hafta da ülke gündeminden ötürü konuşulan ama bizim yer veremediğimiz bir konuydu bu. Suriye'den patates alma. Bunun da sebebini açıklamış Fakı Baba. Suriye'den neden patates aldıklarını. Suriye kardeştir demiş. Oradaki insanların da zenginleşmesini de isteriz demiş. Oradaki insanların zenginleşmesini de isteriz demiş. Neden Suriye'de dururken başka bir yerden alalım ki diye de sormuş. Yani Suriye'deki kimden aldığını sormak lazım tabii ki. Suriye'deki bu ticaretin nasıl ve kimler tarafından yapıldığını da sormak lazım. Kendisine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba'ya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ankara Valiliği İşbirliği Polatlı ilçesinde yapılan Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi'nin açılış töreninde kendisi konuşmuş. Uzun bir isim var. Törenin ardından yerleşkeye gezmiş Fakı Baba ve gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Ben de hayretler içerisindeyim diye konuşmuş Fakı Baba. Aksaray Niğde mitingleri sırasında patates üreticilerinin ihracat desteği istediklerini ve bu desteğin sağlandığını belirterek şunları söylemiş. Ne oldu da depolarda bu kadar patates varken ve bunlar için ihracat desteği istenirken seçim öncesinde 50 kuruştan 6 liraya çıktı diye sormuş. Ben hayretler içerisindeyim diye konuşmuş. Yani bu konuyu birinci elden bilmesi gereken kişi olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı patates fiyatının neden 50 kuruştan 6 liraya çıktığı konusunda hayretler içerisindeymiş. Seçimden sonra patates fiyatları düşecek dedim, bugün düştü. Bir hafta sonra daha da fazla da düşecek demiş. Yeterli patatesimiz var ama fırsatçılardan dolayı fiyat yükseliyor diye konuşmuş. Gerekçe fiyat fırsatçılarmış. Bir de bunu regüle etmek için ithal etmek durumunda kalıyoruz diye konuşmuş. Evet, ithal edilen nokta önemli. En fazla tartışılan ikinci konu da oydu. Birincisi patatesin olmayışı, patatesin pahalı oluşu. İkincisi de Suriye'den patates ithalatıydı. Suriye'den gelen patates alınma gerekçesinin sorulması üzerine Fakı Baba da şunları kaydetmiş. İthalatı yapan bakanlık biz değiliz. Ancak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin çıkarları söz konusudur. Suriye kardeştir. Oradaki insanların zenginleşmesini de isteriz. Neden Suriye dururken başka bir yerden alalım? Ama zaten bu tip ithalatlar çok az ve fırsatçılara biz buradayız mesajı vermek için yapılır. Samanda da zaman zaman böyle oluyor. Bizim saman açığımız yok ama fırsatçılar, stokçular piyasayı boş bulduklarında fiyatı yükseltiyor demiş ve kendilerinin de fırsatçılar ve stokçularla beraber mücadele edemediğinin de en bariz belirtilerinden, kanıtlarından bir tanesini de bizzat direkt olarak kendisi söylemiş. Böyle bir durum söz konusuymuş. İlginç bir haber vardı bu konuyla alakalı. Gazete Karınca'da çıkan. Patatesler Suriye'de girilen yerlerden getiriliyor deniliyor. İthalat mı yoksa Osmanlı'dan gelme bir model diye mi sormuş. Bekir Avcı'nın haberinde. 2018 Haziran ayı tarımsal ürünlerdeki fiyat artışı sürerken denilmiş haberde. En belirgin fiyat değişimi patates ve soğan ikilisinde yaşanmış. Savaştan patates ve soğan fiyatlarına geldik. Ömer Madra bugün yok. Öyle ki patatesin raflardaki fiyatı 6 liraya, soğanınki ise 6,5 liraya çıkmış. Ama anlattığımız konu birbirlerinden çok bağımsız değil. Onu da hatırlatalım. Başbakan Binali Yıldırım 24 Haziran seçimleri öncesinde soğan ve patates fiyatları ile ilgili spekülasyondan öte bir şey değil. Göreceksiniz, birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız dese de seçimin ardında fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Aynen dolardaki gibi. Dolarda da çok büyük bir değişiklik olmadı. Hatta artışlar da söz konusuydu kısa bir düşüşten sonra. Neyse. Türkiye ise çareye askeri operasyonlar ile girdi ve kimi yerlerde denetim kurdu. Suriye'den patates getirmekte buldu denilmiş. Seçim öncesi bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan patates fiyatlarında spekülasyona izin vermeyiz diyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, patatesin getirildiği yerin Suriye olduğunu duyurmuş. Yani Türkiye'nin askeri operasyonlar ile girip Suriye'de kontrol altına aldığı bölgelermiş. Bekir Avcı'nın haberine göre gazete Karınca'dan. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne göre bu yerler şöyleymiş. BAP, Azez, El Rai ve Halep'in bir kasabası olan Ahterin. Fırat Kalkanı adı verilen harekat ile girilen bu bölgelerden alınan patatesler pazartesiden itibaren İstanbul, Bursa, İzmir gibi illerde market ve hallere ulaştırılmaya çalışılacakmış. Ulaştırmaya başlanmış bile, pardon. Patateslerin sözleşmeli üretim modeliyle getirildiğinden bahsediliyor. Ekonomi Bakanı bunu ithalat olarak tanımlamış. Suriye'deki bu bölgelerden ithalatın serbest bırakıldığını, bu kapsamda Türk lirası bazında 4000 ton patates ithal edildiğini açıklamış. Zeybekçi'de getirilen patatesin pazarda satışa sunulduğunu ve fiyatların 2 lira seviyesine gerilediğini aktarmış. Yani pazarlarda Suriye patatesi satılıyor ama Suriye'nin bazı bölgelerindeki patatesler satılıyor. Bütün bölgelerinden gelen bir patates değil. Türkiye'nin bu uygulamayla amacı fiyatı piyasada yüksek seyreden patatesin bir nebze olsun fiyatlarını düşürmekmiş. Uygulamanın piyasa fiyatının makul seviyeleri gerilemesiyle sonlandırılacağı umuluyormuş. Ama bu ithalat mı yoksa başka bir şey mi diye sormuşlar gazete Karınca'daki bu haberde. Adına ithalat denilen bu yöntemi patates fiyatlarındaki artışı HDP İstanbul Milletvekili ve ekonomist Erol Katırcıoğlu, iktisatçı Alp Altınörs ve Profesör Fuat Ercan'a sormuşlar. Suriye'nin işgal altındaki bir ülke olduğunu hatırlatan Erol Katırcıoğlu birkaç soru ile konunun muğlaklığına dikkat çekmiş. Sözleşmenin tarafları kimler diye sormuş. Satıcının hakkı var mı? Eğer bir ihlal olursa satıcı nereye, hangi mahkemeye müracaat edecek diye sormuş Katırcıoğlu. Patatesin getirilişinin Suriye'de anormal olan bu piyasa ilişkisi içerisinden düşünülmesi gerektiğini de hatırlatmış. Ne demiş ki? Eğer patates fiyatları içeride yüksekse dışarıdan almak iç piyasadaki fiyatları düşürür. Ancak problem şu, öyle bir bölgeden patates alırken o coğrafyadaki pazar mı esas alınıyor yoksa başka bir şey mi empoze ediliyor? Eğer orada bu işin piyasası 20 ise ve bize 10'a veriyorlarsa mesela bu normal bir ticaret değildir demiş. Bir yandan askeri güce dayanarak yapılıyor olabilir. Eğer askeri güce dayanarak oradaki piyasa fiyatının altında patates toplanıyorsa bu bir sömürge ilişkisi demektir diye konuşmuş Erol Katırcıoğlu. Ve sözleşmesi ne diye sormuş. Sözleşmenin tarafları kimler? Hangi para birimiyle oluyor bu iş? Satıcının hakkı var mı? Eğer bir ihlal olursa satıcı hangi mahkemeye başvuracak, müracaat edecek diye sormuş. Sözleşmeli üretim modeli deniliyor. Sözleşmeye uyulmadığında satıcı kime gidecek? Normal piyasalarda kurallar vardır. Suriye işgal edilmiş bir ülke. Peki orada normal bir piyasa ilişkisi var mı diye sormuş Erol Katırcıoğlu. Ekonomist. Profesör Fuat Ercan'a da sormuşlar aynı soruyu. Fuat Ercan ise bildiğimiz çerçevede bir ithalat olması gerektiğinin altını çizerek sınırdan giren her şeyin ödeme dengesinin karşılıklı olması gerektiğini belirtmiş. İki noktaya dikkat çekmiş Profesör Ercan. BAP ya da diğer yerler ile böylesi bir iş yapmanın aynı zamanda oradan bu işe dahil edilenleri meşrulaştırdığını vurgulayarak Türkiye bir taşta iki kuş vuruyor demiş. Ercan Osmanlı dönemindeki benzer ilişki modelini hatırlatmış. Şöyleymiş o modelde. Osmanlı bir yere gidince kısıtlama yerine oradaki şeyi desteklerdi. Osmanlı'nın imparatorluk süreci yeniden dağıtım sistemine dayalıydı. Bir yere girdiğinde orada ona karşı bir mukavemet yoksa oradaki aktörü değiştirir, başka bir gücü ikame ederdi. Ve ona ekonomik olarak seni destekliyorum, sen de bana vergi vereceksin derdi. İktidar ilişkisini kendisinden yana kurardı diye hatırlatmış. Yani imparatorluk tek taraflı bir ilişki kurmazdı. Yeniden dağıtım sistemi söz konusuydu demiş. Bu gıdada Türkiye'nin kendine yetersiz olduğu anlamına geliyor diye de konuşmuş bir diğer ekonomist olan Alp Altınörs. Suriye bizim iç işimiz diyen bir iktidarın varlığının mevcut olduğunu ifade ederek bu ithalat sayılır mı diye konuşmuş. Sormuş. Bu noktada para vererek mi alınıyor patatesler yoksa el mi konuluyor, buna bakmak lazım. Bunun incelenmesi lazım demiş. Öncelikle patates fiyatlarının neden yükseldiğine dair fikri olmayan Tarım Bakanı var Türkiye'de diye söylemiş. İlginç. İkincisi, Türkiye'de et ya da gıda fiyatları yükseldiğinde daha fazla ithalat yaparak sorunu çözmeye çalışan bir AKP iktidarı var diyerek ikinci bir ilginç noktaya dikkat çekmiş Altınörs, ekonomist. Suriye bizim iç işimiz diyen bir iktidar bu. Bu ithalat sayılır mı? Bu noktada para vererek mi alınıyor patatesler yoksa el mi koyuluyor? Buna bakmak lazım. Bunun incelenmesi lazım. Eğer el koyma yöntemiyle alınıyorsa bu meşru değildir. İthalatta ticaret sayılmaz demiş. Ancak meselenin özü Türkiye'de gıda fiyatlarının kontrolsüz biçimde yükselmesi, bu doların yükselmesiyle alakalı demiş. Bu da Türkiye'nin gıdada kendine yetersiz bir ülke olduğu anlamına geliyor. Bu ise Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi gıda ithal eden bir ülke yaptı. Gıda güvenliği de kalmadı demiş. Bekir Avcı'nın haberinde, Gazete Karınca'da çıkan haberinde ekonomist Alp Altınörs. Evet, durum böyle. Biraz daha devam edecek olursak, sadece Türkiye'de değil bu kıtlık ve fiyat ilişkileri, aynı zamanda dünyanın birçok yerinden gelen haberler de var bu konularla benzer ve paralel bir şekilde ilerleyen. Bunlardan bir tanesi de yine Gazete Karınca'dan Tolga Er'in çeviri derlemesi. Tarım ve madenler için ağaç katliamı denilmiş. Amazonlarda ormansızlaşma hızla artıyormuş. Amazonlarda insan eliyle ormansızlaşma artmaya devam ediyor ederken, Küresel Orman Gözlem Evi'nin yeni raporuyla beraber Brezilya'da çiftçilerin ormanları yaktığı söylenmiş, kaydedilmiş. Kolombiya'da FARC'ın çekildiği bölgelerdeki paylaşılamayan topraklarda kesilen ağaçların sayısının hızla arttığı da aynı şekilde söylenmiş. Raporda Amazonlarda yaklaşık 16 milyon hektarlık alanda ormansızlaşma yaşandığı da belirtilmiş. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün, World Research Institute'un Küresel Orman Gözlem Evi'nin, ona bağlı olan Küresel Orman Gözlem Evi'nin verilerine göre 2017 yılında tropikal ormanlarda yer alan en az 15 milyon 800 bin hektarlık ağaçlık alan yok edilmiş. Söz konusu alanın Bangladeş büyüklüğünde olduğu belirtilirken, ormansızlaşan bölgede rekor seviyede yaşandığı 2016 yılının verilerine çok yakın olduğu da açıklanmış. Her sene rekor kuruluyor, yani sıcaklıklarda olduğu gibi ormansızlaşmada da. Ağaçlık alanın en çok yok edildiği ülke ve bölgelerin Brezilya, Kolombiya ve Karayipler olduğu bildirilmiş. Verilere göre ağaçlık alanların en çok yok edildiği bu ülkelerden biri olan Brezilya, ülkede 1 milyon hektar alanındaki ağaçlık alanı yok etmiş. Ülkede çiftçi ve çiftlik sahiplerinin tarım alanı yaratmak için ormanları yaktığı söyleniyormuş ve aynı zamanda şiddetli kuraklıktan dolayı ormanlarda çıkan yangınlar da hatırlatılıyormuş. Yangınların en az korunan bölgelerde olduğu belirtilmiş Küresel Orman Gözlem Evi'nden uzman Michaela Baysa'nın konuya dair endişesini aktardığı açıklamasında, en büyük endişemiz demiş, yangın, ormansızlaşma, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkileşiminde bulunarak Amazon'u daha da yanabilir duruma getiren yeni bir olayın gözlemlenişini izliyor oluşumuz demiş. Raporda en çok ormansızlaşmanın yaşandığı bir diğer ülkede Kolombiya olarak gösterilmiş. Verilere göre hükümet ve Kolombiya devrimci silahlı güçleri arasında FARC arasındaki çıkan çatışmalar sonrasında nihayetinde barış anlaşmasıyla beraber bir şekilde anlaşmayla beraber duran gerginlik, 52 yıldır devam eden savaş, FARC'ın çekildiği bölgelerde ormansızlaşmaya neden olmuş. Daha doğrusu 2017 yılında da artmaya devam etmiş. Ormansızlaşmanın nedenleri arasında söz konusu bölgelerde artış gösteren maden alanları, tomrukçuluk ve çiftçilik faaliyetleri gösteriliyormuş. Ayrıca uydu görüntülerine göre 400 bin hektarlık ormanlık alan yok edilmiş. FARC'ın çekildiği bölgelerde daha önce de ormansızlaşmaya karşı çeşitli tedbirler alındığını belirtmiş Weiss'e. Ülkedeki ormansızlaşmaya dair şu sözleri söylemiş. FARC'ın çekilmesiyle kakao ekmek ve otlaklık alan elde etmek gibi farklı nedenlerden ötürü insanların toprağı ele geçirmek için hücum ettiğini gözlemliyoruz demiş. FARC gerillaları çekilirken arkasından insanlar da çekildikleri yerlerdeki ağaçlığı kesip oraya kakao plantasyonları kurmak için ve hayvanlarına otlaklık elde etmek için ormanlara saldırıyorlarmış. Geçtiğimiz sene kasırgaların etkili olduğu Karayipler'de ise ormansızlaşmanın farklı bir nedeni bulunuyormuş. Araştırmacılar Dominik ve Porto Rico'daki ormansızlaşmanın nedeninin Irma ve Maria kasırgası olduğunu söylemiş. Özellikle yeşil tropik alanlarda bulunan ağaçlar karbondioksiti çekerek karbonu gövdesinde toprakta saklıyormuş. Bu da tehlikesi olarak nitelendiriliyor ormansızlaşmanın haberin içerisinde. İnsanların ağaçları kesmesi ve yakması durumunda ise karbon yeniden atmosfere karışarak gezegenin ısınmasına ve dolayısıyla iklim değişikliğine yol açıyor. Çeşitli kaynaklara göre ormansızlaşma insanın neden olduğu karbondioksit salımının %10'unu oluşturuyormuş. Gazete Karınca'dan Tolga Yer'in derlemesine göre, oradan çıkarılan verilere göre durum bu. Son olarak bu iklimle alakalı olarak vereceğimiz haberlerden bir tanesi olarak Kıbrıs'tan bahsedelim. Kıbrıs'ta Rumları kuraklık vurmuş efendim. Euronews'un haberiydi bu. Kıbrıs Rum kesiminde son 3 yıldır süren kuraklık sorunu iyice ciddi boyutlara ulaşmış. Hükümet tarım sektöründe sulamaya bu ay sınırlama getirmiş. NBC televizyonu kanalında hazırladığı bir belgesele göre yağmurların normal seviyenin çok altında yağması tarım sektöründe alarm zillerinin çalmasına neden olmuş. Euronews'un haberi bu. Özellikle önemli gelir kaynağı olan zeytincilik kuraklıktan olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyormuş. Adadaki çiftçiler kuraklık yüzünden 20 yıl içinde zeytin üretiminde önemli bir düşüşten muzdariplermiş. Hükümet kuraklıkla birlikte tarım sektöründe sulamaya bu ay sınırlama getirmiş. İçme suyu talebi zor karşılanıyormuş ki böyle bir durum söz konusuymuş. Kuraklığın getirdiği bir diğer sorun ise bu içme suyu sıkıntısının giderek daha fazla oranda hissedilmesi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Petteri Tağlas'a göre Kıbrıs Rum kesimi ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri küresel ısınma ve kuraklıktan en fazla etkilenen bölgeler arasındaymış. Kıbrıs'ta barajlardaki ortalama doluluk oranı sadece %21.8 oranında olduğu söylenmiş ve bu yüzden de hükümet bu ay tarım sulamalarında çiftçilerin itirazlarına rağmen sınırlamalar getirmiş. Büyük yerleşim birimlerinde musluk suyu hala akıyor olsa da içme suyuna talebin karşılanmasında ciddi sıkıntılar yaşanması bekleniyormuş. Bu sıkıntıları hatırlarsanız yakın zamanda Türkiye'de de konuşuyorduk. Deniz suyundan elde edilen içme suyunun maliyetinin pahalı olması da yine yetkilileri endişelendiren konuların başında geliyormuş. Kıbrıs Rum Kesimi Çevre Bakanlığı'ndan küresel ısınma konularındaki uzman, Kıbrıs Rum Kesimi Çevre Bakanlığı'nda küresel ısınma konularında uzman biri varmış. Theodoulos Mesimeris, kuraklığın önümüzdeki yıllarda daha da ciddi bir sorun olacağı uyarısında bulunmuş. Kıbrıslı Rum uzman, su kaynaklarının yaratılamamasına rağmen nüfus ve yabancı turistlerin artması yüzünden içme suyuna yönelik talebin daha da büyümesiyle sorunların daha da katlanacağını düşündüğünü söylemiş. Bir de bu kuraklığın dışında Haziran ayının başında dolu fırtınası Rum çiftçilerinin oldukça mağdur etmiş durumdaymış. Dolu bazı üzüm bağlarını tamamen tahrip etmiş. Kıbrıs Rum kesiminin en büyük gelir kaynaklarının başında turizm geliyormuş. Kıbrıslı Rumlar yabancı turistlerin ilgisini çekeceği düşüncesiyle son dönemlerde organik çiftlikler inşa etmeye yoluna gitmiş. Ancak bu organik çiftlikler de kuraklık sorunundan payını almışlar. Kıbrıs Rum kesiminin Euronews'te aktarıldığı ismiyle yılda 3'te 1'i İngiliz olmak üzere 3.65 milyon turist ziyaret ediyormuş. Artan turist sayısıyla birlikte mevcut su kaynakları ihtiyacını karşılamaya yetmiyormuş. Kıbrıslı Rumlar eğlenmeye, tatil yapmaya gelen yabancı turistlerin su sıkıntısı hissetmesi halinde adaya bir daha gelmeyeceğini ve su sıkıntısıyla ilgili yerel halkın yaptığı fedakarlıkları göstermeyeceğinin bilincindeymiş. Ya da gösteremeyeceğini, bilemiyorum. Rum kesimi 2008 yılında su sıkıntısında adaya Yunanistan'dan tankerlerle su ithal edilmiş olduğunu hatırlatıyor haberde. Euronews haberinde Kıbrıslı Rumlar krizin sürmesi halinde yine tankerlerle su taşınacağı beklentisi içindeymiş. Anakara'dan su gelecek beklentisi içerisinde. Ama hatırlatalım, yakın bir zamanda Türkiye'de su göndermek için boruları döşemişti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Kıbrıs Rum kesimindeki barajların en büyüğü olan Koynis'te doluluk 16.7 oranındaymış. Limassol kentinde denizden içme suyu elde etme projesiyle 10 milyon galon su üretilebiliyormuş. Özel sektörün işlettiği bu fabrika denizden çıkarılan suyu daha sonra devlete satıyormuş, ancak maliyeti oldukça pahalıymış bu yöntemin. Hükümetin sulama için çiftçilere verilecek suyun vanalarını kapatması yüzünden bazı ağaç çeşitleri ve tarımsal ürünlerin geri dönüşü olmaz bir şekilde tahrip olması çiftçileri en fazla kaygılandıran, üzen konulardan biriymiş. Bu yüzden yönetime de ağır eleştiriler geliyormuş. Hükümet su politikası yüzünden ciddi bir şekilde ağır eleştiri oklarına hedef olmuş. hedef tahtasında hükümet var. Çiftçiler tarım sektörü yerine turizm sektörüne yönelik öncelik verilmesinden dolayı hükümet oldukça öfkeliymiş. Köylüler sıkıntı içerisindeymiş. Tarım sektörünün gayri safi milli hasılaya oranı %2'ymiş. Turizm sektörünün oranı ise %21'in üzerindeymiş. Çiftçiler özellikle tarımda sulama için kendilerine su verilmezken turistler için yüzme havuzlarına su israf edilmesine büyük öfke duyuyorlarmış. Denizde su üreten 5. fabrikanın bir an önce yürürlüğe girmesi ve buradan gelecek suyun borularla hızlı bir şekilde dağıtılması herkesin öncelikli temel beklentisiymiş efendim. Kıbrıs'ta da böyle bir sorun yaşanmaktaymış. Durum bu. İlk yarım saatin sonuna geldik. İkinci yarım saatte şehit cenazeleri üzerinden yaşanan tartışmaya değinebilme fırsatı bulacağız. Ardından meclisteki son durumla, meclisten gelen son haberlerle beraber devam etmekte olan hak hukuk mücadelelerine dair haberleri vermeye çalışacağız sizlere. Açık Gazete. Hush adlı parça dinledik Deep Purple'dan. Ian Paice'in yani grubun davulcusunun bugün doğum günüydü. 29 Temmuz 1948'de Nottingham'da doğmuştu İngiltere'de. Bu vesileyle kendisine de bir günaydın dedik. Radyosunu yeni açanlara da aynı şekilde bir günaydın diyelim. Ömer Madra'nın bugün burada olmadığını, Ayvalık'ta hemşerilerin iklim değişikliğinin etkilerini anlattığından bahsederek haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Dün dile getirdiğimiz bir haberin haber takibini yapalım. Süleyman Soylu'nun açıklamaları. Süleyman Soylu, CHP'lileri şehit cenazelerini almayın talimatını verdiğini de söyledi. Dün Pervin Buldan'a aynı şekilde bir takım açıklamalarda, tehditvari olarak nitelendirilen açıklamalarda bulunduğundan bahsetmiştik Açık Gazete içerisinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim demiş. CHP'li il başkanlarının bundan sonra şehit cenazelerinde protokolü kabul etmeyin diye, bu kadar basit demiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanlığı ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken bunları söylemiş. Doğu Beyazıt'ta Mevlüt Bengi'nin öldürülmesinden sonra HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ı arayıp partinin sorumlu tuttuğu iddiasıyla ilgili konuşmuş. Soylu, katledilen Bengi'nin 10 çocuğu olduğunu hatırlatarak, 10 çocuğu varmış. Kendi çocuğu kızamık olunca hastane koşarlar, en lüks hastanelere giderler. Orada Doğu ve Güneydoğu'da HDP PKK üzerinden milletten intikam almaktadır demiş. Bu kadar açık ve net demiş. Evet, aradım, söylediklerimde eksik yoktur, fazla vardır. Söylediklerinde eksik yoktur, fazla vardır demiş. Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Arkadaşları ilan etmiş sokağa çıkma yasağını. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltı var. Bu arkadaşlarımızın katilini bulacağız diye yanıtlamış. Arkadaşlardan bahsetmiş. Soylu aynı zamanda CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması ile ilgili valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim. CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokolü kabul etmeyin diye, bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var, o adresi de göstereceğiz demiş. PKK mensuplarının cenazeleri var, biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar diye konuşmuş İçişleri Bakanı. CHP'den de şehit cenazesi açıklaması üzerine bir açıklama yapılmış. İçişleri Bakanı Soylu toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır deniliyor. Bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaktır denilmiş bu açıklamada. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu talimatı ile alakalı olarak yapılan açıklamada Soylu'nun toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yaptığı belirtilmiş. Bu sorumsuz, hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır diye nitelendirilmiş. Parti örgütlerinin tam kadro olarak şehit cenazelerinde olacağı belirtilen açıklamada AKP Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereği yapılmazsa bilinmelidir ki münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfilerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir ifadeleri yer almış bu açıklamada. Ve ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır denilmiş. Ve bu açıklamaların, valilere talimat gönderdi müsteşarlar üzerinden açıklamasının üzerine şehit jandarma uzman çavuş İsa Özkan için Bursa'da düzenlenen cenaze töreninde CHP'nin çelengi bir grup tarafından yere atılmış. Çelenk polis tarafından camiden çıkarılmış. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş İsa Özkan geçtiğimiz gün Engizek Dağları'nda yaşanan çatışmalarda şehit olmuştu deniliyor T24'ün haberinde. Özkan için dün memleketi Bursa'da Büyük Orhan ilçesindeki Orhan-ı Kibir Camii'nde askeri tören düzenlenmiş. Cenazenin cami avlusuna getirilmesinin ardından CHP il başkanlığına ait çelengin diğer çelenklerin yanına konulması sırasında gerginlik yaşanmış. Törene katılan bir grup çelengi bulunduğu yerden almış. Kısa süreli harbedenin sonrasında bir kişi çelengi yere atarak çiğnemiş, zıplamış üzerinde. Gerginliğin artması üzerine polis çelengi yerden alarak cami avlusundan çıkarmış. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, milletvekilleriyle birlikte CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve yaklaşık 5000 kişi katılmış. Yani bu kişilerin gözleri önünde oluyor bu olay. Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınmış. CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş da protokolün hemen arkasında saf tutmuş. Cenaze namazı Özkan'ın Gedikler Köyü'nün mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verilmiş olduğu da hatırlatılıyor. Ve aynı zamanda HDP'li Pervin Buldan'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya da bir suç duyurusunda bulunulacağı açıklaması var. Halkların Demokratik Partisi HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ı tehdit ettiği ileri sürülen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamış HDP. Euronews'un haberi bu. Soylu'nun yeniden bakan olabilmek için ve sarayın gözüne girmek için HDP'yi kullandığını ve bu amaçla Buldan'ı hedef aldığı öne sürülmüş bu yapılan açıklamada. HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada Soylu'nun hukuk önünde hesap vermesi için Pervin Buldan'ın Ankara Başsavcılığında dilekçe vereceği de söylenmiş. Açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP'nin hiçbir ilgisinin bulunmadığı bir konuda haddini yasal ve anayasal sınırlarını aşarak eş genel başkanımızla yaptığı konuşma içeriğinin çeşitli mecralarda sürdürmektedir demiş, denilmiş. Bunun tek bir nedeni olduğu söylenmiş. Soylu tekrar bakan olabilmek, sarayın gözüne girebilmek, koalisyon ortağının desteğini alabilmek için HDP'yi kullanmaya çalışmaktadır. Kendisine siyasi ve insani ahlak sınırlarını hatırlatmakla yetiniyoruz. HDP'nin seçimlerde aldığı oyları ve barajı aşarak parlamentoda yer almasına hazmedemeyen bir anlayışın demokrasi ve insan hakları ile en ufak bir alakası yoktur denilmiş. Soylu'nun Buldan'ı size artık yaşama hakkı yok diyerek açıkça tehdit ettiği belirtilen açıklamada yalnızca Buldan'ın değil o köyde taş üstünde taş bırakmayacağız diyerek bütün köy halkının tehdit edildiği öne sürülmüş. Bu tahrik sonucunda ortaya çıkabilecek bütün sonuçlardan İçişleri Bakanı bizzat sorumlu olacaktır ifadesine yer verilmiş. Pervin Buldan Ağrı'da bir AKP'linin PKK'larca öldürülmesinin ardından Soylu'nun kendisini arayarak size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok, o köyde taş üstünde taş bırakmayacağım dediğini ileri sürmüştü deniliyor Euronews'un haberinde. Söz konusu görüşmeyi doğrulayan Bakan Soylu söylediğinde fazla yok, eksik var demiş olduğu da yine aynı şekilde hatırlatılıyor. Bir diğer tepki de 88 yaşındaki eski vekilden gelmiş Bakan Soylu'ya. Cenazeleri kimin katılıp kimin katılmayacağına kimse karışamaz denilmiş. 1983 ve 1987 döneminde Anavatan Partisi'nden Edirne Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan doçent Türkan Turgut Arıkan söylemiş bunları. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimat verdim bundan sonra CHP'li il başkanları şehit cenazelerine kabul edilmeyecek açıklamasına tepki göstererek. Arıkan Twitter üzerinden paylaştığı mesajında siz nasıl bir İçişleri Bakanısınız? Cenazelere kimin katılıp kimin katılmayacağına hiç kimse karışamaz. Herkes kendisi karar verir. Ben 88 yaşındayım. Bir ayağım çukurda. Size uzun ömürler dilerim ama cenazenize katılabilecek kadar genç olsaydım size helallik vermezdim ifadelerini kullanmış. Durum böyle. Meclisteki haberlere de kısaca değinecek olursak meclis gündemiyle alakalı olarak MHP 13 Temmuz Cuma günü yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP'nin adayını destekleyeceğini açıklamış. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı seçiminde kendi adayını göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek demiş. Binali Yıldırım'ın olması bekleniyormuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı için adaylık başvurularının parlamentoda toplandığı gün başlayacakmış. Başkanlık için yasama döneminde iki seçim yapılıyormuş. İlk seçilenin görev süresi 2, ikinci devre için seçilenin görev süresi 3 yıl oluyormuş. Siyasi parti grupları başkanlık için aday gösteremiyormuş. Evet, durum böyle. 12 Temmuz Perşembe günü sona erecekmiş adaylık başvuruları da. Bir diğer taraftan da ilginç bir açıklama da İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan tarafından yapılmış. AKP'ye destek açıklaması geldi diye nitelendirildi T24'te bu açıklama. Aslan'ın AK Parti çıkıp doğru bir şeyi savunuyorsa, söylediği şey millet için faydalı bir şeyse ona destek olacak demiş. Aslan seçimin tek galibinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek yiğidi öldür hakkını ver diye konuşmuş İYİ Parti kurucusu. Aslan AKP'nin mecliste MHP'ye muhtaç olmadığını, devletin bekası gereği İyi Parti'nin de AKP'ye destek verebileceğini söylemiş. Ve demiş ki seçimin galibi %51 oy alan diyorsanız buna katılırım. Bu seçimin tek galibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yiğidi öldür hakkını ver. %50'yi asla geçemez denilen insan çıktı aldı. AKP dahi kaybetmiştir. Milletvekili sayısı düştü, aldığı oy yüzdesi düştü. Mecliste mutlak çoğunluğu kaybetti. İYİ Parti'ye baktığınızda Türk siyasetine yeni bir kazanımdır demiş. Kazanan değil, kazanım olduğunu söylemiş. Kendisi de bunun altını çizdi. Recep Tayyip Erdoğan tek kazanandır, İYİ Parti'de Türk siyasetinde kazanımıdır demiş. Sadece kanun çıkarmakla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir avuç milletvekiline ihtiyacı var. Bunu İYİ Parti'den de alabilir. Eğer devletin bekası, milletin geleceği ve milletin faydalı bir kanun, millet için faydalı bir kanunsa MHP'ye ihtiyacı yok. İYİ Parti ile de çıkarabilir demiş. Kapıyı açmış yani. İyi Parti, iyi olabilecek ne varsa, kim doğruyu konuşuyorsa, doğru neyse onu savunacak demiş Mehmet Aslan. Ayrıca CHP ile ittifak nedeniyle beklenen oyu alamadıklarını da söylemiş. Kavak yine CHP'nin başına patlamış. CHP Parti Meclisi'nde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında genel merkezde olağanüstü toplanmış ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda disiplin işlemleri görüşülmüş. Toplantı sonucunda CHP'nin 41 yıl sonra milletvekili çıkardığı Elazığ'dan seçilen Gürsel Erol için disiplin kararı çıkmış. Erol, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi tarafından 24'e karşı 36 üyenin oyu ile tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle YDK'ya sevk edilmiş. Erol 24 Haziran seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmış. Ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını da açıklamış. Denilerek hatırlatılıyor bu durum. Parti meclis üyeleri Erol Aksünger, Eren Erdem, ki kendisinin de dün akşam gözaltına alındığı söyleniyor. Ona da bakmak lazım. Ve Necati Yılmaz da Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmış, ancak bu isimler için bir disiplin süreci işletilmemiş olduğu da belirtiliyor haberin içerisinde. T24'ten aktarıyorum bunu. Ve bir diğer son iki haberimize geçecek olursak, Eren Erdem'in gözaltı gerekçesi belli olduğu denilmiş T24'ün haberinde. Hemen aktaralım. CHP'li Eren Erdem dün gözaltına alındı. Erdem'in İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı üzerine gözaltına alındığı belirtilmiş. Erdem de Twitter'daki mesajında an itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım ifadelerini kullanmış. Durum bu. Erdem'in silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan yakalama kararı üzerine gözaltına alındığı öğrenilmiş. Son iki haberimize geçecek olursak, hak hukuk mücadeleleriyle alakalı olarak Barış Çin akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandasıyla suçlanan akademisyenlere yönelik davalar Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 34 ve 35. Ağır Ceza Mahkemelerinde devam etmiş. 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Aral Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Canan Özcan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doktor Ayşe Zeynep Akalın Özdemir ile okutman Nergis Perçinel, Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen araştırma görevlileri Burcu Yılmaz Gündüz, Can Yalçın Armutçuoğlu ve Doçent Doktor Leyla Şimşek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden emekli yardımcı doçent Doktor DG ikinci duruşmalarına çıkmış. Yılmaz Gündüz ve Akalın Özdemir, Yılmaz ile Gündüz aynı zamanda Akalın ile Özdemir duruşmaya katılamamışlar. Armutçuoğlu, Şimşek ve DG savunmalarını yapmış. D.G diye verilmiş haberin içerisinde. Mahkeme heyeti 7 akademisyenin dosyasını da kendi mahkemesindeki diğer akademisyenlerin davalarının dosyalarıyla birleştirmiş. Birleştirilen dosyaların görülmesine 18 Ekim'de devam edilecekmiş. Bir diğer duruşma haberi ise geçtiğimiz sene 25. İstanbul LGBTİ Onur Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan 15. İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 24 kişinin yargılanmasıyla alakalıydı. Dün devam edildi bu duruşmaya da. 26. İstanbul LGBTİ Onur Haftası tarihlerine denk gelen duruşmayı LGBTİ aktivistleri izlemiş. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen 3. duruşmada avukatlar Levent Pişkin ve Davut Erkan yargılanan 23 aktivistin beraatini talep etmişler. Beraat talebini kabul etmeyen mahkeme bir sonraki duruşmanın 8 Kasım'da görülmesine karar vermiş. Bu iki duruşma haberiyle de beraber ikinci yarım saatin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi Sezin Öne'ye bağlanacağız. Ve ardından daha Alp Ulagay ile beraber Dünya Kupası ve spor haberlerinin nabzını tutacağız. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Bugün Ömer Madra yok. Ben Can Tombil, tek başımayım burada stüdyoda. Karşımda da Selahattin Çolak var. Kendisi Ayvalık'ta. Hemşehrilerine evet. İklim değişikliği anlatacakmış. Bugün evet. Yanımızda yok. Kaldınız bana yani. Yok, estağfurullah. Eyvah. Yok canım, böyle şey olur mu? geçtiğimiz haftadan bir değerlendirme yapacağımızı söylemiştik. Nasıl bir değerlendirme yapmak gerekiyor bu seçimler üzerine diye. İlk sorumuzu soralım size. Vallahi tabii ister istemez adetin de yerini bulması için bu kadar seçim üzerine konuştuk. Çok da umutlu konuştuk. Ondan sonra birdenbire çok farklı, değişik sonuçlar aslında kampanyayı yansıtmayan çıktı. Ki bu birazcık aslında şimdi ben demiştim demek en sevimsiz, tatsız şey olduğu için bunu yapmayacağım Can. Yapmayın. Ama bunu yaşamıştım diyeyim ben. Şöyle ki Macaristan'daki seçimlerde biraz işte kampanya başlamadan önce bunu vurgulamaya çalışmıştım. O bir muhalefetin işte bir araya gelmiş gibi gözükme durumu yoktu Macaristan'da. Evet. Ama gene de bir kazanma hali, bir şekilde başarma hali. İyimserlik. Ve burada da işte 10 yıldır giden bir sistem var neredeyse. Onun değişeceği, iktidarın değişeceği ümidi vardı. Fakat seçim gecesi aynı Türkiye'deki gibi ama yani bu kadar benzeyebilir durumlar. Birdenbire ya ki insanlar daha işte burada yani siyasete çok Macaristan'da önem verdiklerini söyleyemeyeceğim. Ve yani işte bizim kadar hayatlarında çok büyük bir yer işgal etmiyor. Hem tabii kutuplaşma var ve bizdeki gibi biraz o fazla takıntılı haller var. Evet. Ama onun ötesinde bizdeki kadar da hayatın her alanında yer almıyor. İnsanlar kendi bir anlamda iç dünyalarına veyahut da işte küçük dünyalarına çekilip de siyasetten uzak kalmayı başarabiliyorlar. Ama yine de yüksek bir oranına katılım sağlandığından bahsediliyor. %68 yüksek gibi. Tabii. Yani burada evet yani %70'e yaklaşıyordu sanırım. %70'i geçti hatta galiba. Şimdi tam rakam önümde yok, hatırlamıyorum. Fakat ya burası için rekor bir rakam. Evet. Yani zaten Türkiye'de biz rekor Avrupa ölçeğine göre ve dünyanın birçok yerine göre katılımlara alışığız. Türkiye geleneğidir bu sandığa yüksek katılım. Ama Macaristan içinde çok büyük bir mobilizasyon, bir şey oldu. Bir anlamda insanların sandığa gitme konusunda büyük heves duyması ve bunun için mesela işte gece sistem de buna hazırlıklı değilmiş. Gece yani onlara kadar aslında daha yeni dağılıyordu. Çünkü bir kere sıraya girince sırada olduğunuz zaman oy verme işlemi bitinceye kadar şey yapıyorsunuz, hakkınızı koruyorsunuz. Evet. Öyle de bir durum var. Sandıklar evet. Kapandıktan yani daha doğrusu oy verme işlemi aslında oy verme saati bittikten sonra bile işlem bitmiyor. Evet. Bu anlamda Macaristan'da da sandıklar daha kapanmadan sonuçlar açıklandı. Ve %50 civarı Fidesz, buradaki muhafazakar sağ parti ve ondan sonra diğer işte ancak yaklaşabilen %19 da kalan evet. Jobbik aşırı sağ olmuştu. Yine kapatılmadan bu sonuçlar açıklandı öyle mi? Yani sonuçlar henüz belli daha olmadı. Daha yeni yani işte saat işte dediğim gibi saat 10 civarı şey olmuştu ki daha yani son oylar atılmıştı ki sonuçlar açıklandı öyle söyleyeyim. Daha insanlar yeni kuyruktan dağılıyordu. Evet. Parlamentonun önünde Budapest'te bir parti, Tekno Parti. O da Türkiye boyutunda tabii ki öyle açık alanda, hele ki Ankara'da, hele de meclisin civarında yapması hayal ötesi bir şey böyle. Bir de şeyi merak ettim, seçim sonuçlarına nasıl erişti yurttaşlar, seçmenler? Televizyon üzerinden muhtemelen, internet üzerinden gene ama tek bir kanal tabii üzerinden mi? Gene oradaki TRT'den mi? Şey, Anadolu Ajansı'ndan mı geldi? Yok, burada daha da çok seçenek var. Şöyle küçük bir ülke burası yani bir kere o anlamda. Bir de tabii Avrupa'ya çok yakın birçok işte yani artık burada gözlemcileri veya gazetecileri atıp satamıyorsunuz. Yani hani tabii ki istedikleri gibi sınırı geçiyorlar, geliyorlar. Evet. Burada işte de, yani ayrıca şey var, çeşitli farklı haber kanalları var idi daha böyle öyle söyleyeyim. Çünkü seçimden hemen sonra bir furya yaşandı ve medya kanalları patır patır kapanmaya başladılar muhalif olanlar. Önce kapandılar. Kaçanlar evet. Oldu. Önce mi kapandılar sonra mı kapandılar? Yok yok sonra. Türkiye'deki gibi hemen öncesinde. Sonra. Anladım. Neredeyse ilk hafta içinde. Hı-hı. Şimdi şöyle bu kadar Macaristan'ı gene konuştuk. Burada söylemek istediğim o hezimet hali, ruh hali. Ne ben Macaristan'dan çok aşinayım ve bunu yaşamak ne kadar kötü bir şey. Yani bizden bile böyle o bir müthiş heyecan halinden demokrasi veya işte bu politikanın bu kadar birdenbire önem kazanması toplumda, insanların hayatında, tahayyülünde, bunu yaşadıktan sonra çakılmak ne kötü bir şey diye düşünmüştüm. Boşluk hissi. Evet, ve Türkiye'de de tabii bu gerçekleşti. Burada tabii ama Türkiye'de yaşananın bir sis perdesi var bir kere. Ve bu sis perdesi gittikçe de kalınlaşıyor. Çünkü cevaplanmayan, tatmin edici biçimde cevaplanmayan sorular biriktikçe ister istemez spekülasyonlar ve insanların daha bunun ötesinde zihninde, belleğinde bıraktığı anı da giderek böyle sisli ve tuhaf ve şüpheleri açık bir hal alıyor. Dolayısıyla bir kere bu açıdan bir acıklı durum var. Onun ötesinde tabii ki şimdi seçim anketleriyle ilgili biz defalarca konuştuk. Ben de işte paylaşmaya da çalıştım, simülasyonlar da yapmaya çalıştım. Evet, yani öyle bir büyük kayış, büyük bir değişiklik seçmen davranışında yoktu zaten. Fakat gene de sonuçlar farklı çıkabilir miydi ucu ucuna? Bilemiyoruz. İşte dediğim gibi o şaibeler, sis perdesi. Bunu benim çok net biçimde, güvenli biçimde mesela cevap vermemi engelliyor. Evet. Fakat bunun ötesinde de zaten yani evet, büyük seçmen davranışında kayışlar da yoktu. 1 Kasım'la 7 Haziran arasında giden sonuçlarla karşı karşıyaydık. Burada 7 Haziran aslında sonucu kendini tekrar etti. Nasıl yani? 7 Haziran'da bir açılım olmuştu. Bir iktidar değişimine yönelik bir koalisyon imkanı doğmuştu. Gene işte şimdi koalisyonu önceden zaten yaptığı için iktidar partisi 7 Haziran sonuçlarının kendi açısından tekrarlanmasını fiilen engelledi ama tablo olarak engelleyemedi. Aynı neredeyse birebir oy oranı çıktı kendisi için 7 Haziran'da. Dolayısıyla aslında artık Türkiye örtük koalisyonların içinde. Ama tabii bunun ötesinde bir sistem değişikliği de yaşıyoruz. Şimdi o sistem değişikliğinden ne çıkacak? İnanın bilmek mümkün değil. Yani Murat Sevinç dün Diken'de bir işte yazı yazmış. Orada şey diyor, yani çocuğa sürekli elini prize sokma, sokma, evladım sokma dersin, sonra gene de yapar, çarpılır. Yapacak bir şey yoktur yani o anlamda. Yani hani bütün uyarıları yapmışsınızdır. Bu sadece bir çocukluk meselesi değil. Bence çok bilinçli bir şekilde gayet yetişkin birinin, aslında Türkiye'den bahsediyorum. Yıllardır, aylardır konuşuyoruz. Bence bu sistemi tasarlayanlar dahi işlemesinin nasıl olacağını bilemiyorlar. Çünkü havada karada uçan tuhaf bir değişik aslında sistemle karşı karşıyayız. Yani öyle bir ultra teknoloji, erke döner gece mi diyeyim, ne diyeyim artık. Örneği yok yani. Örneği yok, evet, çünkü dünyanın bütün sistemlerinden, başkanlık sistemlerinden bir şey alındığını düşünün. Bir açık büfeden bir tabak donattığınızı düşünün. Aa, onun bize uyar. O onun şunu bize uyar. Ama şimdi insanoğlu tabii ister istemez statik düşünüyor. Evet. Yani o anın şartlarına göre düşünüyorsunuz ve kendinize göre düşünerek bunu yaptığınız. Belki de o yüzden Türk tipi deniliyordur. Evet, yani nasılsa biz çok aklı evvel bir şekilde bildiğimiz için her şeyi. Evet, yani Türk tipi de değil aslında, yani şu anki siyasetin üstüne dikilmiş bir kumaştan, bir liderin üstüne dikilmiş kumaştan bahsediyoruz. Hı hı. Bundan ne çıkar? O kumaş, odan çıkan elbise her şekilde, her koşulda uyar mı Türkiye'ye ve lidere de, hatta yani bütün aslında siyasete uyar mı bilemiyoruz. İşte bir takım insanların kendi akıllarıyla dediğim gibi donattığı o tabaktan hepimiz nasiplenmek durumundayız artık. Dolayısıyla burada gene seçim gecesine dönersem, bu kadar büyük bir değişikliğin yaşandığı zaten popülist sistemlerde, gene Macaristan'a dönersek örneğin, kazandınız mı her şeyi kazanıyorsunuz, kaybettiniz mi her şeyi kaybediyorsunuz. İkisi ortası yok. Mesele bu zaten. Dolayısıyla bütün bu aslında o gecenin depresyonuydu vesaireydi, buna da dayanıyor. Veya heyecanı kutlaması diyelim. Her şeyi kazandık veyahut da her şeyi kaybettik hislerine dayanıyor. Ama tabii bunların ötesinde o gece büyük bir iletişim aslında krizinin yaşandığı geceydi. Çünkü aynı sonuçlar hiçbir sandık şaibesi olmasın, hiçbir şey olmasın. Aynı şekilde çıksa dahi bir farklı iletişimle muhalefet kanadından bahsediyorum. Gene o milyonlar olma hissi, bir çoğunluk olma hissi olabilirdi. Fakat burada da ne yazık ki tabii ki işte CHP'nin benim de hasbelkader çeşitli kademelerde dostlarımdan, yakınlarımdan tanıdığım bir parti klasik hatalarını yüksetti. İktidar savaşı ortaya çıktı daha o gece benim anladığım kadarıyla. Daha o gece işte bütün o hazırlıksız haller ki bu hazırlıksız olunmadığı iddia ediliyor ısrarla, adil seçimlerin çok iyi çalıştığı iddia ediliyor ufak tefek arızalar dışında. Tabii böyle değil yani ve işte bütün İnce'nin kampanyası boyunca aslında baskılanmış olan bir, nasıl diyeyim, CHP'nin kendi içindeki hatalar ve o yanlışlar silsilesi virüsü bir nüksetti, pir nüksetti. Ve işte maalesef de işte bu sonucun aslında katmerlenmesine neden oldu. Her şeyden önce bu çok acıklı bir şey. Çünkü orada sadece milyonlar olma hissini veren bir paylaşım yapılsaydı veyahut da bir böyle teskin edici açıklama, bir şeffaflık, yani insanların aslında beklediği en büyük şey de şeffaflık. Evet. Bunun hep eksikliğini duyuyoruz. Bu yapılmayınca da işte tabii ki birdenbire böyle ayazda kalma durumu oldu. Ne yazık ki tabii ki CHP bunları böyle en beterinden yaşadı ve yaşattı. Ama ötesinde de en çok zarar görecek olan oran da kendileri bir yandan baktığımızda. Çünkü Eren Erdem'in bugün gözaltına alındığını dün akşam işte haberleri vardı eski milletvekilleri. Eski olduğundan dakikasına neredeyse saatler geçe kendisi hemen işte gözaltında ve pek de kolay gözükmüyor durumu. Ve ayrıca tabii Süleyman Soylu'nun dünkü açıklamaları var. Ondan önce HDP'ye yönelik olan Pervin Buldanak, bir kadın siyasetçiden bahsediyoruz. Çok sert telefonu ve tehdidi var. Dolayısıyla burada yaşatmayız, burada yaşayamazsınız gibi söylemler tabii ki bir İçişleri Bakanı'nın ağzından çıkınca çok çok ağır. Kime karşı çıksa ağır. Çünkü bir yani hakikaten kimin bir ülkeye ait olup olmadığı, suçlu olup olmadığı, ne olup olduğu ile ilgili böyle bir yargı kararı hiçbir şey olmadan kendi iki dudağı arasında olması, bir de İçişleri Bakanı'nın, başkanlık sistemi diyoruz ama bir de İçişleri Bakanlığı sistemi mi geliyor gibi artık. Evet. Yeni sistemde neye dönüşecekse o bakanlık, kişinin yani çok hükmediyor olması, tahakküm ediyor olması kitlelere, insanlara gibi bir halin ortaya çıkması. Yani şimdi bu dediğim gibi CHP muhakkak ki birinci elden etkilenecek bütün bu süreçten ve bütün bu aslında hataların da bedelini o seçim gecesi yapılan maalesef en önce onlar yaşayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla şimdi biz tabii seçmenler olarak bir anda biz varız. Bizim hayal kırıklıklarımız var ama sanırım siyasetçilerin de keşke o bazı şeyleri farklı yapsaydık düşünceleri sanırım önümüzdeki dönemde olacak. Önümüzdeki dönemde. Evet, önümüzdeki dönem nasıl bir dönem? Vallahi ben bilemiyorum hakikaten. Gerçekten dediğim gibi bu sistemin nasıl çalışacağını çok öngörmek mümkün olmadığı için bu ne çıkar buradan çok emin değilim. Ama seçimin sürprizlerinden bir tanesi muhakkak ki MHP'ydi. Evet, MHP'nin hiçbir ankette gözükmeyen ve hiçbir şekilde simülasyonlara hiçbir şeye yansıtamadığımız bir şey varsa hakikaten bunun MHP olduğunu açıkça söylemek lazım. MHP nasıl oldu da beklenenin neredeyse iki katı oy aldı. Şimdi bu tabii ki muhakkak ki bir yükselen milliyetçiliğin etkisi muhakkak bütün dünyada var. İşte Avrupa'dan tutun şeye kadar, yani Macaristan'da gene işte bu kadar bahsettik. Eğer %50 hala oy alabiliyorsa bütün ülke sorunlarına, şunlara bunlara rağmen buradaki muhafazakar sağ parti, muhakkak bunun da milliyetçiliğin çok büyük etkisi var. Bunun ötesinde ama bütün Avrupa'da görüyoruz. İşte bu göçmen sorunuyla mesela kendini ortaya koyabiliyor. İşte Türkiye'de ne konuda koydu? Elbette ki Kürt sorunuyla ilgili koyuyor. Tekrardan işte bir çözüm sürecine mi gidilir? İşte bu sert politikalar, şahin politikalar bırakılır mı vesaire? Muhakkak veyahut da daha doğrusu o şahin politikaların da etkisiyle yoğrulan hisleri, değişen ve ona göre şekillenen bir kamuoyu algısı var. Geçtiğimiz haftalarda birçok şey paylaştık. Aslında sağlıktan tutun, basın özgürlüğüne kadar, ekonomiye kadar birçok alanda ortak düşüncelerimiz var. O halden rahatsızlık mesela gibi konularda vesaire. Toplum olarak %60'ların, %70'lerin ortak kanaati var, memnuniyetsizlikleri var. Fakat bunlar kendini ifade edemiyorsa bir anlamda siyasette veyahut da birleşip bir değişim iradesi oluşturmuyorsa, bunda muhakkak ki o başka kırılmaların, milliyetçi kırılmaların da büyük etkisi varmış demek. Evet. Ve tabii yani milliyetçi kırılma sadece Türk sorunu ile ilgili elbette değil. Bir de Suriye meselesi var aslında. Türkiye'deki Suriyeliler var. Bu konu aslında Türkiye'de kimsenin doğru düzgün eğilmediği ve toplum kanaatinin nasıl şekillendiği bu alanda bir muamma. Kendi başına bırakılmış milyonlar söz konusu. Onların entegrasyonuyla veyahut da Türkiye'deki hayatıyla ilgili ciddi kalıcı planlar yok. Fakat muhakkak ki varlıkları siyaseti de etkiliyor ve milliyetçiliği de tetikliyor olabilir. Hı hı. Bu anlamda bizim şimdiye kadar işte bu göçmen meselesi Avrupa'yı etkileyen bir anlamda bizim de belki içimizde var. Sadece politik olarak dillendirilmiyor bu. Ama dillendirilmemesi var olmadığını da gösteremiyor. Seçmenler belki de bu yüzden işte bu tarz AKP'yi dengelemek için bir anlamda veyahut da nasılsa iktidarın kazanacağına emin olabilirler. Bunun yanında bir de işte MHP kendilerine göre bir ağırlığı koymak için böyle bir yönelim yapmış olabilirler. Evet, İyi Parti'den de bir açıklama geldi. Yiğit öldür hakkını verin demişler partinin kurucularından, Mehmet Aslan ismini yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ve milletin ve devletin bekası söz konusuysa MHP'ye ihtiyacı yoktur Adalet ve Kalkınma Partisi'nin diyerek de bir kapı açık bırakılmış galiba. Ayrıca oy oranlarının düşündüğü sebep de CHP olarak gösterilmiş. Sanırım yani şimdi bu Mehmet Aslan'dan İYİ Parti'nin geneline yayılan bir açıklama haline gelirse ve Meral Akşener tarafından tabii benimsenen bir çizgi haline gelirse, ki yani CHP'de de bundan çok farklı bir yönelim olduğunu yönetimde söylemek şu bakımdan mümkün değil. Bir iktidar ortaklığı, 7 Haziran sonrasındaki o istikşafi dönemi hatırlayalım, koalisyon görüşmeleriydi vesaireydi. Hı hı. Muhakkak ki öyle bir yani iktidarın nasıl olsa bir denge unsuru olarak başka partilere ihtiyacı var. O yüzden de işte biz bir varlığımızla buradayız gibi bir hem yönelim olabilir. Hı hı. Hem de onun ötesinde Millet İttifakı'nın CHP'de muhakkak ki CHP tarafından alırsam ele işte yani bir %30'luk blok olarak ortaya çıktı ve bundan sonra işte CHP'nin o bloğun lideri olduğu kanaati de var, ama işte öyle olmuyor tabii ki. Hem işte çok manipülasyona açık ve yönlendirilmeye açık bir aslında o istikşafi dönemde gördüğümüz gibi bir siyasetle karşı karşıyayız. Bu hesaplar pek işlemiyor. O küçük iktidar hesapları pek orada öyle yapıldığı gibi gitmiyor. Hiç kimse açısından, ne İYİ Parti, ne CHP, ne başka partiler açısından gitmeyebilir. Tabii bunun ötesinde AKP ve MHP için de gitmeyebilir. Bu iki partinin de ne kadar anlaşabileceği, ne kadar yol ortaklığı yapabileceği bir soru işareti. Ama gene aynı soruya geliyoruz. Biz zaten artık başka bir sistemdeyiz. Parlamentonun ağırlığı ne olacak, ne olamayacak, bunları gerçekten yaşayıp görmemiz gerekecek. Yani şu an ciddi söylüyorum, yani bu simülasyonlarla yeni seçim sistemi dedik işte, yani çok büyük değişiklikler yapılmadı. Milletvekili sayısı arttı ve bir takım ufak değişiklikler yapıldı dedik. İşte biz o sistemin nasıl işleyeceğini matematiksel olarak görebiliyorduk. Ama şimdi bu başkanlık sisteminin, bu cumhurbaşkanlığı güneş tipi sistemin nasıl işleyeceğini inanın simülasyonlarla bilmek, tahmin etmek, hukuken işte yapılan düzenlemelere kağıt üzerinde bakıp ha bu şöyle sonuçlar doğuracaktır demek inanın mümkün değil. Niye bu kanun hükmünde kararnamelerin hüküm sürdüğü o hal dönemi içerisinde bunun herhangi bir ufak bir şekilde simülasyonu yapılmış olduğunu düşünemez misiniz? Evet, yani elbette ki yapıldı. Hı. Fakat bunun gerçekten de bütün bir sistem olarak devreye giriyor olması. Evet. Orada bir başbakan vardı gene. Binali Yıldırım, Türkiye'nin son başbakanı olmaktan büyük gurur duyan Binali Yıldırım. İşte ve bakanlar vardı vesaireydi. Bir elbette ki ufak çaplı yapıldı simülasyonu, ama şimdi yöneten açısından da bunun ne olacağı, nasıl bir kabine şekillenecek? Kabine diyebilirsek adına tabii artık. Yani bir anlamda bakanlıklar da ortadan kalkıyor. Bir takım müsteşarlarla adeta karşı karşıya olacağız. Yani icracı takım kişiliklerle. Bu anlamda verilen talimatları yerine getiren. O yüzden yani bu diğer ekibin nasıl şekilleneceği, başkan yardımcısı kim olacak? Yani bunu bilmiyoruz. Yani şimdiye kadar işte Amerikan sisteminde de işte tabii ki bakanlıklara, bütün o pozisyonlara takım olarak kimin getirileceği tam belli olmuyor. Ama başkan yardımcısını biliyorsunuz. Hı hı. O da çok şey fark ettiriyor. Çünkü başkan yardımcısı ne demek? Başkan olmadığı zaman ülkeyi yönetecek veyahut da başkana bir şey olduğu anda yönetecek kişi demek. Başkanın yarısı. Yani bu çok büyük bir ağırlık getiriyor. Bizde de ki sistemde de seyahate gittiği anda Cumhurbaşkanı, başkan yardımcısı devreye giriyor. Yani bunlar müthiş aslında. Yani Cumhurbaşkanı'nın o kadar çok gücü var ki yerine vekalet eden kişi de otomatikman ister istemez müthiş bir güce kavuşuyor. Dolayısıyla bu ismin kim olacağı aslında baştan bilinmeliydi. Ama bizde sistem yeni ortaya konduğu için ve nasıl işleyeceği bilinemediği için seçmenler de bu anlamda ne kadar anladılar ortamı, durumu bilemiyorum. Bu ismi bilmeden gittik. Kimsenin başkan yardımcısı belli değildi. İkinci tur da belli olur gibi bırakıldı. Ama aslında seçmen davranışında bunun da etkili olması gerekiyordu. Neyse, tabii MHP ile ilgili zamanımız da artık noktalanma halinde. Dolayısıyla MHP ile ilgili şunu da söylemek lazım tabii. Bize MHP'nin batı illerinde tamamen oyunun ve Türkiye genelinde oyunun azalıp Güneydoğu ve Doğu'da artması söz konusu. Evet, o nasıl oluyor? Bunun da doyurucu bir açıklaması yok. Bunun bir açıklaması şudur. İşte orada tabii ki bir yeni artan sayıda güvenlik personeli var. Bir güvenlik bürokrasisi var, güvenlik güçleri. Onların işte 30 bin kadar olduğu da söylendi. Bazı işte okuduğum yazılarda, ben bilmiyorum tam sayıyı, yanıltmış olmayayım. Ama MHP'nin gene de oy artışı bunu da katlayan 100 bini aşan bir sayıda. Şimdi 100 bin küçük gelebilir ama aslında MHP'nin oranları düşünüldüğünde oldukça ciddi bir oran. MHP daha önceki şeyini mesela 1 Kasım'daki oyunu 2'ye katlamış gözüküyor. Hı-hı. Bu bölgede. Bu sadece güvenlik güçleriyle ve bütün herkes, yani oraya tayin edilen, yeni görevlendirilen güvenlik bürokrasisinin hepsi MHP'li olsa, özellikle seçilmiş olsalar, ki bu da başlı başına bu enteresan bir gösterge olur. Ama öyle olsalar dahi bu açıklamıyor. Evet, o zaman bir açıklama. Bir takım aşiretlerin devletle ama devlet, öbür devlet Devlet Bahçeli'yle ittifak haline girerek ve onun işte belki çevresinden insanlarla ittifaka girerek böyle bir yönlenme içine girdikleri, ki bunun arka planında MHP'yi de aşan bir takım eskinin sağlam figürleri diyelim, ne diyelim artık bilemeyeceğim, devletli aktörlerinin devreye girmesi söz konusu olmuş olabilir, ama bu da tek başına açıklamıyor. Orada bir takım bazı eğer sandık sorunları, enteresanlıkları yaşanacaksa bunun en çok yaşanabileceği yerler oraları, gözlerden uzak, ki kimsenin bir anlamda gözetmenliğini yapamadığı bir sürü köyler, kırsal alandaki yerler var ve hatta şehirlerdeki bazı yerler de ne olmuş ne bitmiştir soru işaretleri var. Ve tabii şunu da söylemek lazım. Enteresan bir bu arada yazı vardı bu konuda. O da TV'de çıktı. Ondan sonra oradaki işte Murat soyadım şimdi yan önümde yok, çok özür dilerim. Ben de sosyal medyadan paylaşmıştım. Onun yazdığı bir yazı vardı. Ve şunu söylüyordu. MHP oylarının bir kısmı sadece MHP'ye verilmiş oylar ama Cumhurbaşkanlığına yönelik hiçbir oy yok. Yani MHP'yi Murat Ağırel, bu arada Murat Ağırel, çok da paylaşıldı bu yazı zaten. Cumhurbaşkanlığının boş bırakıldığı, MHP'ye oy verildiği gene binler binlerle ifade edilen oylar var. Bu da manidar kendi içinde. Dolayısıyla ne olduğunu tam bilemiyoruz. Bunu siyasetle sırf açıklamak pek kolay değil. Onu da açıklamaya çalıştım. Kürt sorunu ve işte Suriyeliler, bizim göçmenlerimiz, mültecilerimiz meselesi üzerinden. Ama herhalde bu tablonun hepsinde, bu söylediğim sebeplerin hepsinde bir ufak gerçeklik payı var. Bunların hepsi bir araya gelerek MHP'nin İYİ Parti içinden çıktığı halde ve o da barajı aşacak kadar oy aldığı halde kaybetmemesine, seçimin ve yeni bu parlamenter düzenin parlamenter düzen derken parlamento ne kaldıysa ondan, onun ve ötesinde Cumhurbaşkanlığının da tabii kilit partisi haline gelmesine etkisi var diyebilirim. Evet, durum böyle yani. Evet, durum böyle. Bakalım, yaşayıp göreceğiz. Şu anda hiçbir şey söylemek gerçekten başkasında mümkün değil ama yaşayıp göreceğiz. Hep beraber yaşayacağız. Bir ortaklığımız varsa hakikaten olanları, olacakları beraber yaşıyor olmak olacak. Evet, çok teşekkürler Sezin Hanım. Evet, ben de modaya taşındım bu arada. Dolayısıyla seneye de artık programları da bayağı, hepsini olmasa bile bir kısmını beraber yüz yüze yaparız. Oo, çok güzel. Beraber olmaktan bahsedince. Onun için. İyi, hayırlı da olsun o zaman. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Bugün Ömer Madra yok, Ayvalık'ta. Ama Selahattin'le beraber buradayız. Çok güzel. Galiba... Konuşalım herhalde biraz. Biz de Dünya Kupası konuşalım. Evet, yani evet. Öyle maç maç gitmeyiz ama Volkan zaten sabahları onun mesaisini yapıyor. Biz de biraz genel tabloyu konuşalım. Çünkü dün grup maçları bitti artık. Hatta Dünya Kupası'nın önemli bir bölümü sona erdi açıkçası. 64 maçın 48'i bitti. Kaldı şampiyonu belirleyecek son 16 maç. Ve dün grup maçları sona erince de son 16'ya kalan tüm takımları artık biliyoruz beraber. Son H grubunda, G ve H grubunda maçlar vardı dün. Sıralamayı belirleyecek. Onlarla beraber elimizde şöyle bir tablo var. Finale giden yolda Avrupa takımları neredeyse bir araya toplandılar bir tarafa. Diğer tarafta da bayağı böyle kıtalar arası bir mücadele olacak. Yani şampiyonların olduğu taraf. böyle bir durum söz konusu açıkçası. Hemen eşleşmelerden bahsedeyim. Önümde liste var, Cumhuriyet Gazetesi'nde görüyorum. İspanya ile Rusya oynuyor. Uruguay ile Portekiz. Fransa ile Arjantin. Hırvatistan ile Danimarka. Brezilya ile Meksika. İsveç ile İsviçre. Ha. Kolombiya ile İngiltere. Ve Belçika ile de Japonya. Aynen öyle. Ama bu eşleşmelerin, yani mesela İspanya Rusya galibi, Hırvatistan Danimarka galibiyle oynayacak daha sonra. Hı hı. İsveç İsviçre galibi Kolombiya İngiltere ile oynayacak ve bu 8 takım aynı tarafta, yani bu 8'den bir finalist çıkacak. İlginçtir, yani 7 Avrupa takımı ve Kolombiya bir tarafta. Diğer tarafta işte Uruguay Portekiz, Fransa Arjantin'in olduğu eşleşme ve Brezilya Meksika ile Belçika Japonya'nın olduğu eşleşme var. Böyle bir tablo oluştu. İkinci turda 10 Avrupa takımı var. 14 Avrupa takımının 10'u ikinci tura kaldı. 4 Güney Amerika takımı var. Onlar da 5'te 4 yaptı. Peru dışındaki tüm temsilcileri bu tura çıkmayı başardı. Bunun dışında bir Meksika var. Orta ve Kuzey Amerika'dan. Bir de Asya'dan Japonya var. Evet. Maalesef Afrika ülkesi yok. Hiç Afrika takımı yok. Bu ikinci turun üzerinde ilk defa oluyor Dünya Kupası tarihinde. Senegal geliyormuş galiba. Japonya'da fair play dolayısıyla son 16'ya katılan takımlar arasında olmuş. Yani Senegal, tabii ben o maçı izledim dün. Senegal maalesef kendi elindeki fırsatı değerlendiremedi. Yani Kolombiya karşısında maç boyunca hakim olan, üstün olan taraftı. O bir gol atamadılar. Hı hı. Atamayınca yediler üzerine. Ondan sonra da iş şeye kaldı. Japonya'nın hani işte bir iki kart görmesine dua etmeye falan kaldı. Olmadı tabii. Tutmadı yani. Bir aslında penaltı verildi Senegal'in lehine. Çok kritik, maçın herhalde 25. dakikası gibiydi. Sonra hakem bu video hakem uygulamasına başvurarak penaltı iptal etti. Yani o penaltı olsaydı muhtemelen kırmızı kartta olacaktı. Hani gol de olabileceğini düşünürsek Senegal oradan herhalde üst tura çıkabilirdi, ama maalesef Afrika takımları 5'te 0, Asya takımları da 5'te 1 yaptı. Tek temsilci Japonya. Bu zaman zaman spor yazarlarından, çeşitli futbol ilgili sitelerden de okuduğum, benim de üzerine düşündüğüm bir durum. Yani 2026'da takım sayısı daha da artınca Afrika ve Asya'nın temsilci sayısı da artacak. Ama şu anda bu iki kıta şey vermiyor. İki konfederasyonun temsilcileri iyi bir sınav vermiyorlar. Hı. Yani bundan önceki kupalarda da sorun vardı, ama yani bu sefer oldukça sorunlu. Afrika'dan baktığımızda yani Fas, Mısır, Tunus daha iki maç sonunda eğlendiler. Bir Nijer ile Senegal son maça kaldı. Onda da Arjantin ve Kolombiya yenilip eğlendi ikisi. Evet. Asya'da da çok farklı tablo yok. Yani Japonya dışında pek iyi temsil veren olmadı. Bir tek işte Güney Kore, Almanya yenerek kupanın dışına itti. Bir de o var. Onu söylemek lazım. Almanya durumu var galiba. Evet. Şimdi bundan sonra ne olur ve favorilerin apronu da bakabiliriz tabii. Hı hı. Almanya'nın elenmesi tabii büyük bir şok. Normalde en kötü derecesi çeyrek final olan bir takım Dünya Kupası'nda, ki orada bile çeyrek finalde elendiklerinde bile Almanlar şey yaparlar. Bu başarısızlığın ardından bir kendimize hesaplaşmalıyız derdi Almanlar. Bu sefer ne çeyrek finali, daha bu maçlarında sonuncu oldular. Yani hani herhalde kupa öncesi hangi tahmin yapan ajansa, şirkete, bahis şirketine sorulsa pek tahmin edilemeyecek bir durum çıktı ortaya. Ama böyle turnuvaların sağlasından iyidir. Sürprizler gayet yerindedir. O bakımdan güzel. Meksika ile İsveç çıktı o gruptan. Ne olur bundan sonra? Şimdi bakıyorum, Avrupalılar bir tarafta, yani bir finalist oradan çıkacak. Öbür taraf böyle bayağı çatır çatır eski şampiyonlar kapışacak. Fransa, Arjantin mesela hemen yarın ikinci şeyi oynuyorlar. İkinci tur maçını oynuyorlar. Hı hı. İki eski şampiyon. Fransa mesela şu ana kadar grup lideri olarak çıktı ama iyi gözükmedi yani. Sadece 3 gol attılar. Kendi seyircileri bile memnun değil. Yani Rusya'ya binlerce euro ödeyip takımlarını takip etmeye gelen Fransızların protestolarını okudum. Hiç memnun değiller takımdan, oyunundan. Hani bu mu diyorlar sahadaki eğlence şov. Ve o tarafta Belçikalı Brezilya da var. Doğrusu şu ana kadar Brezilya böyle en iştahlı takım gibi duruyor. Açıkçası yani hem kadro, oyun, yani maçlarını rahat kazanamadı ama böyle yıldızları var ve iştahlı oynuyor. Bu önemli bir şey. Şimdi bir süredir bunun üzerine de düşünüyordum. Mesela Almanya'nın burada muhtemelen elenme sebeplerinden biri olarak bakılabilir. Yani çok iyi oyuncuları var ama hiç su götürmez bir gerçek. Çok üst düzey takımlarda oynuyorlar. Gelecek sezon kulüp düzeyinde oynamaya da devam edecek bu oyuncular. Paralarını kazanacaklar ama milli takımda şu bazen antrenörler fazla vefakar davranıyor herhalde ve şeye takılıyorlar. Yani evet, biz bu oyuncularla kazanmıştık, devam edelim. Herhalde orada biraz daha fazla değişiklik yapmak lazım. Yani kazanmış kadroları evet hani bir kısmını tutacaksınız elbette. Birkaç oyuncu ama şunu düşünelim, bu Almanya'nın elenen kadrosunun herhalde 5 oyuncusu, 5 kilit oyuncusu aslında 2010'un yani 14'ün de değil. 8 yıl öncenin oyuncuları yani Mesut Özil, Kedira, Müller, Neuer, Boateng. Yani iki kere Dünya Kupası oynamışlar, şampiyonlukları var. Demek ki biraz daha fazla değişiklik yapmak lazım. Çünkü fizik gücü yukarıda tutsanız da zihinsel odaklanmayı, zihinsel zirveyi her zaman yukarıda tutmak mümkün olamıyor. Yani bunu görebiliyoruz. Brezilyalılar mesela aç. Brezilya 2002'den beri kupa kazanmadı, finali de yok. Bu oyuncu kuşağı mesela böyle bir başarıya aç. Onu hissedebiliyorum izlerken. Fransa tabii biraz ters örnek. Orada da genç, başarıya aç bir kuşak olması lazım ama böyle iştahlı bir oyun göremedik. Açıkçası Fransa'dan. Belçika mesela tam böyle kariyerinin zirvesinde yaşta oyunculardan oluşuyor ama Belçika'yı da şeyi test edemedik. Yani iki kolay maç kazandılar. Dünkü İngiltere maçında da bütün kadro değişti. Hem İngiltere hem Belçika'da. O maçı kazanmak istemiyordu iki takım da. İlginç bir şekilde. Kadrolarını değiştirdiler. Yani Belçika'yı da ciddi bir maçta test edemedik. Bu ikinci turda da Japonya ile oynayacaklar. Yani yine Belçika'nın kalibresinde bir takım değil ancak herhalde çeyrek finalde gerçekten Belçika'yı göreceğiz. Brezilya ile oynayabilirlerse çeyrek finalde çok iyi bir maç izleyebiliriz. Doğrusu. Benim buradan gördüğüm yani Brezilya Belçika eşleşmesi olacak gibi çeyrek finalde. O eşleşmenin galibi hakikaten favori olabilir. Bir de yani Fransa'nın kapasitesi bu şu ana kadar oynadığından daha fazla. Bu turdan itibaren Arjantin karşısına itibaren bir Fransa'da bir kıpırdanma bekliyorum. Doğrusu. Avrupalıların olduğu tarafta ise İspanya evet iyi oynuyordu ama 3. maç ciddi sarsıldılar. Ve orada da şey sorunu var bahsettiğim ya, doygunluk sorunu. Yani 2010'un takımı oynuyor hala. 5-6 oyuncu aynı. Sanki İspanya'da bir yol kazasına gidecek gibi. Oradan mesela Hırvatistan gibi bir sürpriz yarı finalist olabilir. Hiç şaşırmam doğrusu. İngilizler çok umutlandılar tabii. Şeyle oynuyorlar. Kolombiya'yla oynuyorlar. Üzerine İsveç, İsviçre galibiyle oynayacaklar ama İngilizler kendilerini eleyecek bir yol mutlaka bulur. Her zaman yarışı penaltılara bırakıp orada elenirler. O yüzden onlara da çok güvenemiyorum. Yani şu anda evet yani o iştahıyla şeyle Brezilya'ya çıkıyor. Böyle Fransa-Brezilya yarı finali ve bir Hırvatistan İsveç finali falan şöyle bir şey görebiliriz. Doğrusu. Ha, yeni şampiyon olur mu? Yeni şampiyon zor gibi gözüküyor. Yani işte Belçika Brezilya çeyrek finali bence kilit orada. Eğer öyle bir şey Belçika kazanırsa yeni bir dünya şampiyonu görebiliriz gerçekten burada. Evet. Genel atmosfere dair söyleyebilecekleriniz bir şey var mı? Yani Rusya'daki heyecanlı bir kupa mı devam ediyor? Valla şeyi görüyorum, bir o çok izlerken de keyif veriyor. Yani dünyanın her tarafından bol seyirci var. Hı hı. Aslında daha önce kupa başlamadan da bilet satış rakamları ülkelere göre açıklanmıştı ama ben hani insanlar acaba Rusya coğrafyası büyük, tam Avrupa'da sayılmaz. Hani gitmeye çekinirler mi, tribünler dolar mı diyorlar ki çok coşkulu tribünler var. Yani benim çok hoşuma gitti. Hı hı. Ve yani işte binlerce Kolombiyalı, Brezilyalı, İzlandalılar. İzlandalılar, 30 bin İzlandalı vardı. İşte her yerden giden var yani ve çok coşkulu tribünler görüyorum. Bu çok cezbedici açıkçası. İzlerken de keyif veriyor. Ve yani bazı şehirler arasında binlerce kilometre fark olmasına rağmen o durumdan herhalde şikayetçi değiller. Seyahat de ediyorlar yani. Çünkü bambaşka bir coğrafya var Rusya'da. Yani Rusya'nın bu kupanın oynandığı kısmı bile ülkenin tamamı değil. İşte herhalde Avrupa coğrafyasından büyük mü ya da başa baş olabilir bütün Avrupa'da. Öyle düşünelim, tek bir ülke ama. Devasa bir coğrafya var. Bu doğrusu keyif verici. Biz şuna dair bir şikayet de görmedim. Yani hani Rus oliganlardan bir şey vardı, endişe vardı turnuva öncesi. Şu ana kadar ben bir şey okuyup görmedim. Yani Rusya İspanya ile oynuyor o maçta. İspanya ciddi favori. Yani Ruslar elenirse bir şey olur mu? Taşkınlık ve hayal kırıklığı olur mu bilmiyorum. Ama şu ana kadar orada da bir sorun yok. Bir de tabii şey var. Yani bütün futbolun herhalde geleceğini de etkileyecek. Bu var. Video hakem uygulaması. Evet. O kadar çok karar etkiledi ki turnuvada. Ben onun şaşkınlığını yaşıyorum ve İlk kez böyle bir şey de görüyoruz. Yani çeşitli liglerde uygulandı ama tüm dünyanın izlediği bir turnuvada ilk kez uygulanıyor sistem ve çok sayıda maçın kaderini değiştirdi. Penaltılar, goller şaşılacak derecede herhalde. Yani şu an öyle dün gece bakarken öyle bir bilanço göremedim. Herhalde ilk turdaki 48 maçın 3'te 1'inde değildir herhalde. Yani 4'te 1'inde kararlar değişti. Ve çok kritik kararlar bunlar. Yani belki işte kırmızı kart penaltı olacak. Videodan izleyince hakem öyle olmadığına karar veriyor. Hı hı. Cüneyt Çakır da başvurdu Arjantin-Nijerya maçında. Bir tartışmalı penaltı pozisyonu vardı. Penaltı vermemişti zaten. İzledi. Kararını korudu mesela o. Kararı değiştirmedi. Ama birçok maçta oldu. İşte Fransa-Avustralya maçında oldu. Güney Kore-İsveç maçını hatırlıyorum. Dünkü Senegal-Kolombiya maçında oldu. Yani başka maçlar da var. Almanya-Kore maçındaki gol mesela. Almanya'nın fişini çeken. Birçok maçta oluyor. Bu müthiş tabii bundan sonrası için, yani sistemin kullanılması için pozitif etkileyecektir. Ama her yerde, her ülkede kullanırken böyle rahatlık olur mu? Kestiremiyorum. Bir de demek ki yani Dünya Kupası gibi en iyi hakemlerin olduğu bir yerde bile değiştirilmesi gereken hakem kararları oluyormuş çok sık yani. Ben acaba oyun çok sık durur, oyunu aksatır. Yani benim endişem oydu, çok oyunu bölecek bir uygulamam olur diye. Doğrusu değil, hatta dün bu Dünya Kupası'nda maçların hangi sebeplerden durduğuna dair bir istatistik analiz vardı. Yani bu video hakem uygulaması ana sebeplerden biri değil. Daha çok şeyden duruyor işte. Serbest vuruş oluyor. Onu kullanırken işte 13 dakika kayıp olmuş mesela maçta. Bir yani, maçta. Bir maçta tabii. Yani işte yok baraj oluşturdun, oluşturamadın, barajda geri gittin. Zaten 1,5 dakika gidiyordu ama diğer serbest vuruşlarında topu aldı, yerine koydu, baktı. Bunun şeyini yapmış. Sanıyorum ilk 32 maçın istatistiki değerlendirmesi ve hani hakemler maçın sonuna ne kadar ekledi test etmek için aslında yapmışlar. Genelde kayıp süreyi çoğu hakem ekliyor çünkü kayıp süre mesela 18 dakika. Evet. Yani 18 dakika kimse tabii maçın sonuna eklemiyor yani ilk yarı ve ikinci yarı olarak konuşuyorum. Ama şu ana kadar video hakem uygulaması çok başarılı oldu bence de. Hani benim o oyun çok mu kesilir, ruhundan kaybeder mi endişem pek doğrusu burada işlemedi. Umarım şeyde de olur yani, Türkiye Ligi'nde de uygulanacak. Aynı disiplinle uygulanır Türkiye'de de. Evet, vaktimizin sonuna da geldik ama size de şey hatırlatmak istiyorum. Bugünkü programa başlarken tarihteki anmaları yaparken Türkiye'nin de aynı zamanda Dünya Kupası'nda üçüncülüğü aldığı günün de 2002 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam, doğru değil mi? 2002 yani 16 yıl oldu. Gününde 16 yıl sonraki anmasını da yaptık. 16 yıl geçmiş aradan. Üçüncülük maçından beri öyle mi? Kore evet. Maçından beri. Evet, 16 yıl geçmiş. İşte o zamandan beri Türkiye Dünya Kupası'nda yok. Doğrusu çok şey görmedim. Eskiden çok olurdu. Biz de bu Dünya Kupası'nda olsak oynardık diye. Doğrusu Türkiye bu kupada olsa oynayamazdı. Evet. Buradaki yani takım yani şeyden birkaç zayıf takımı çıkarıyorum. Panama falan gibi. Bu disipline ve dinlemeye sahip bir takım yok şu anda. Hani 2-3 yıl sonra ne olur kestiremiyorum ama şu an yok. O yüzden ne oynamayı hak etti ne de olabilirdi ama 2002'deki takım tabii bambaşkaydı. Evet. O aşağı yukarı 10 yıllık bir süreçte oluşturulmuş bir milli takımdı. Ve onun zirvesini yaşadılar. Bence Türk spor tarihinin en büyük başarısı o. Yani takım sporlarını her zaman daha öne çıkarıyorum bu tip başarılarda. Yani futbol gibi çok sayıda ülkenin yatırım yapıp rekabet yarattığı bir ortamda dünya üçüncüsü olmak. İşte o gün, yani o dönemde de Türkiye çok sevindi tabii ama yıllar geçtikçe insan değerini daha fazla anlıyor yani. O yarı finale ulaşmak için onlarca ülke çabalıyor. Yani çok azı oralara çıkabiliyor. Yani şampiyonu bir kenara bıraktım. Hı hı. Gerçekten büyük başarıymış. Şimdiden geriye dönünce onu görebiliyorum. Evet. Çok teşekkürler Alp Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Haftanın son Açık Gazetesi'nin de sonuna bu şekilde gelmiş bulunmaktayız. Ömer Madra bugün yanımızda yoktu. Kendisi Ayvalık'ta iklim değişikliği ile alakalı olarak bir konuşma verecek. Bu sebeple dün yola çıktı. Bugün yoktu aramızda. Pazartesi günü de aynı şekilde olmayacak yayında. Ama biz Selahattin'le beraber stüdyolarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz Açık Gazete'yi icra etmeye. Bir parçayla beraber veda etmek istedik sizlere haftanın son Açık Gazetesi'nde. Deep Purple'la devam ediyoruz. Deep Purple'dan Smoke on the Water adlı parçayla beraber haftanın son Açık Gazetesi'nde bitirmiş oluyoruz. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le beraberdiniz. Hepinize iyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle beraber günaydın diyoruz. Günaydın. Açık Gazete.